عرشِ کرب و بلا سید سجاد ہوں میں، سید سجاد ہوں میں، سید سجاد ہوں میں، سید سجاد ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی، آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں ایک بہترین پروگرام کے ساتھ، جشن امام زین العابدین علیہ السلام۔ جی ہاں ناظرین، ہم سب جانتے ہیں ولادت کے 1400 سال پورے ہوئے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا حق ہے کہ ہم آج امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں، ان کی شان میں بات کریں، اور کچھ شاعر آپ کے حوالے میں کروں گا انشاءاللہ۔ اگر ایک کم 1,24,000 انبیاء خدا کی عبادت کریں تو خدا سے عابدین میں شامل ہونے کی سنت پائیں، اور جب میرا مولا اس خدا کی عبادت کرے تو عابدین میں شامل ہونے کی نہیں بلکہ عابدین کی زینت یعنی زین العابدین علیہ السلام ہونے کی سنت پائیں۔ تو چلیے محفل کا آغاز کروں، اس سے پہلے کہ میں سب سے پہلے شاعر کو یہاں پر بلاؤں، اور چار مصرے سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، ستم کو صبر کا کلمہ پڑھانے آیا ہے، ستم کو صبر کا کلمہ پڑھانے آیا ہے، علی کے خون کا جوہر دکھانے آیا ہے، علی کے خون کا جوہر دکھانے آیا ہے، پہن کر ہتھ کڑی بیڑی حسین کا بیمار، پہن کر ہتھ کڑی بیڑی حسین کا بیمار، امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے، امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے۔ جن کا نام ہے مظہر حسنین الہ آبادی، میں چاہوں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم، آپ سب کو جشن کے مبارکباد۔ ہمارے چوتھے امام، امام الصفنات، ان کا لقب اس لیے پڑا کہ جب سال مکمل ہوتا تھا تو امام کی پیشانی پر گٹے کے نشان اس طریقے سے ہو جایا کرتے تھے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اونٹوں کو، جب اونٹ بیٹھتا ہے تو اس کے پاؤں میں نشان ہوتے ہیں گٹے کے، اس قدر امام کے گٹے پڑ جایا کرتے تھے، اور اس چیز کو بولتے ہیں صفنات عربی میں، اسی لیے امام کا ایک لقب ہے ذوالصفنات۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں چوتھے امام کی، اور آغاز کرتے ہیں یہاں سے بزم کا، کہ سب سے پہلے یہ کہ یہ مبارکباد ہمارے امام زمانہ کے حضور میں، کیونکہ آج ہمارے اوپر اگر ہمارا کوئی بڑا ہے، ہمارا کوئی سرپرست ہے، کوئی رہبر، کوئی رہنما ہے، تو ہمارے امام ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہوتا یہ کہ ہمارا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا، کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ اگر امام نہ ہوتے اور امام کی نگاہ ہمارے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہوتی، ہم اس طریقے سے ہم اس دنیا میں ہیں جیسے کہ 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان ہے، اس طریقے سے ہم دنیا میں موجود ہیں۔ اگر امام کی نگاہ ایک لمحہ بھی ہمارے اوپر نہ ہوتی تو آج دنیا ہمیں نوالا سمجھ کے نگل لیتی اور ہمارا وجود دنیا سے مٹا دیتی۔ آغاز کرتا ہوں کہ اترا ہے آج نبیوں کا قبیلہ عابد، اترا ہے آج نبیوں کا قبیلہ عابد، خانہ حق سے نہیں کم تیرا روزہ عابد، اترا ہے آج نبیوں کا قبیلہ عابد، خانہ حق سے نہیں کم تیرا روزہ عابد، گنگ مؤرخ ہوئے تاریخ کی سانسیں پھولی، گنگ مؤرخ ہوئے تاریخ کی سانسیں پھولی، کس میں جرت جو بتائے تیرا رتبہ عابد، کس میں جرت جو بتائے تیرا رتبہ عابد، ہر قدم پاؤں کے چھالوں نے بہائے یاسو۔ سب سے نایاب شعر ہے کہ امام کی غربت کے اوپر اور امام کی مظلومی کے اوپر جو چھالا ہے، یہ چھالے جو بہ رہے ہیں، یہ چھالے بہ نہیں رہے ہیں بلکہ امام کی مظلومی کے اوپر نوحہ کنہ ہے اور یہ آنسو بہ رہے ہیں، کہ ہر قدم پاؤں کے چھالوں نے بہائے یاسو، ہر قدم پاؤں کے چھالوں نے بہائے یاسو، اپنی غربت پہ کبھی تو نہیں رویا عابد، اپنی غربت پہ کبھی تو نہیں رویا عابد، اپنی غربت پہ کبھی تو نہیں رویا عابد، ہر قدم پاؤں کے چھالوں نے بہائے یاسو، اپنی غربت پہ کبھی تو نہیں رویا عابد، تو کر کے اشکوں سے وضو سر جو رکھا سجدے میں، کر کے اشکوں سے وضو سر جو رکھا سجدے میں، راہ کے کاٹے بنے تیرا مسلح عابد، کر کے اشکوں سے وضو سر جو رکھا سجدے میں، راہ کے کاٹے بنے تیرا مسلح عابد، راہ کے کاٹے بنے تیرا مسلح عابد۔ اور یہ چار پانچ شعر ہیں امام کی شان میں، ملاحظاؤں کی، ہر سمت ہے چراغاں جہاں پر سرور ہے، ہر سمت ہے چراغاں جہاں پر سرور ہے، لگتا ہے مصطفیٰ کا دوبارہ ظہور ہے، ہر سمت ہے چراغاں جہاں پر سرور ہے، لگتا ہے مصطفیٰ کا دوبارہ ظہور ہے، جب سے سنی ہے جب سے سنا ہے آمد سجاد کی خبر، جب سے سنی ہے آمد سجاد کی خبر، جب سے سنی ہے آمد سجاد کی خبر موسیٰ بھی انتظار میں بالائے طور ہے، جب سے سنی ہے آمد سجاد کی خبر موسیٰ بھی انتظار میں بالائے طور ہے، تو ہٹ جا کلیم پھر سے نکر دیکھنے کی ضد، ہٹ جا کلیم پھر سے نکر دیکھنے کی ضد، بلکہ شرر نہیں ہے یہ خالق کا نور ہے، بلکہ شرر نہیں ہے یہ خالق کا نور ہے، ہٹ جا کلیم پھر سے نکر دیکھنے کی ضد، بلکہ شرر نہیں ہے یہ خالق کا نور ہے، تو مغرور میں نہیں ہوں کسی اور چیز پر، مغرور میں نہیں ہوں کسی اور چیز پر، عشق امام دل میں ہے اس پہ غرور ہے، مغرور میں نہیں ہوں کسی اور چیز پر، عشق امام دل میں ہے اس پہ غرور ہے، بیڑی کا ذکر سنتے ہی آنسو نکل پڑے، ہم پر ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں، گریا کیوں کرتے ہیں؟ تو عزیزو، انسان بناوٹ کی مسکراہٹ تو چہرے پہ لا سکتا ہے، لیکن بناوٹ کا انسان رو نہیں سکتا، آنسو نہیں آتے، جب انسان کے دل پر چوٹ پہنچتی ہے تب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کہ بیڑی کا ذکر سنتے ہی آنسو نکل پڑے، فطرت خدا نے بخشی میرا کیا قصور ہے، فطرت خدا نے بخشی میرا کیا قصور ہے، سجدے میں سر ہے دل میں نہیں الفت امام، سجدے میں سر ہے دل میں نہیں الفت امام، مجھ کو ذرا بتاؤ یہ کیسا فطور ہے، سجدے میں سر ہے دل میں نہیں الفت امام، مجھ کو ذرا بتاؤ یہ کیسا فطور ہے، تو آخری شعر کہ کس منہ سے خود کو کہتا ہے وہ آپ کا محب، کس منہ سے خود کو کہتا ہے وہ آپ کا محب، مظہر جو صبح و شام عبادت سے دور ہے۔ الہ آبادی صاحب کے کلام کا ایک مصرعہ مجھے بہت پسند آیا، کر کے اشکوں سے وضو سر جو رکھا سجدے میں، راہ کے کاٹے بنے تیرا مصلی عابد، راہ کے کاٹے بنے تیرا مصلی عابد۔ چار مصرے آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور اس محفل کے دوسرے بہترین شاعر کو آپ کے حوالے کروں گا، سماعت فرمائیے گا۔ ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا، خطبوں سے چار سمت اجالا لگا دیا، اب پھر کوئی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، اب پھر کوئی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، عابد نے قصر شام پر تالا لگا دیا، عابد نے قصر شام پر تالا لگا دیا۔ میں اس بزم میں موجود ایک دوسرے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں، جو بہترین عالم دین بھی ہیں، مولانا سید مظاہر عباس زیدی، امراوتی مہاراشٹرا سے جو تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین حضرات و سامعین حضرات، آپ سب کو سلام علیکم۔ سب سے پہلے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر آپ تمام ہی مومنین کو ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پر مسرت موقع پر دعا گو ہوں کہ خدا امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ ایک امام سجاد علیہ السلام کے تعلق سے چند شعر میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کہ دین احمد کے پاس باں سجاد، دین احمد کے پاس باں سجاد، مقصد شہ کے راز داں سجاد، اور تیرے نقش قدم کو حسرت سے، تیرے نقش قدم کو حسرت سے تکتا رہتا ہے آسمان سجاد، جتنی مد ہے حسین کرتا ہوں، اتنے ہوتے ہیں مہربان سجاد۔ आके इस जश्न में हुआ एहसास, आके इस जश्न में हुआ एहसास, जैसे मौजूद हैं यहाँ सजाद, जैसे मौजूद हैं यहाँ सजाद, और डूब जाता सफीना इस्लाम, डूब जाता सफीना इस्लाम, गर ना बन जाते बादबान सजाद, गर ना बन जाते बादबान सजाद, दीने अहमद के पासबान सजाद, मकसद शहर के राजदान सजाद। इमाम सज्जाद के ताल्लुक से कसीदे के चंद बन मैं हाजिर कर रहा हूँ। जिस पे नाजा है इबादत सैयद सज्जाद है, जिस पे नाजा है इबादत सैयद सज्जाद है, जिस पे नाजा है इबादत सैयद सज्जाद है, जीनते मेहराब तात सैयद सज्जाद है, जीनते मेहराब तात सैयद सज्जाद है, जानशीने मुस्तफा हैं रहबरे खल्के खुदा, जानशीने मुस्तफा हैं रहबरे खल्के खुदा, वारिसे कुरान सुन्नत सैयद सज्जाद हैं, मुर्शद हक को सदाकत सैयद सज्जाद हैं, ना खुदाए कश्तिये इस्लाम है बादे नबी, ना खुदाए कश्तिये इस्लाम है बादे नबी, मुर्शदे हको सदाकत सैयद सज्जाद है, संगे असवद ने शहादत दी है इनके सामने, संगे असवद ने शहादत दी है इनके सामने, حامل عہد امامت سید سجاد ہے، گر گئے کنویں میں باقر، شور تھا گھر میں بپا، گر گئے کنویں میں باقر، شور تھا گھر میں بپا، بے خطر خود محو طاعت سید سجاد ہیں، جلتے خیمے سے بچا کر لائی تھی عاشور کو، جلتے خیمے سے بچا کر لائی تھی عاشور کو، زینب کبریٰ کی محنت سید سجاد ہے، زینب کبریٰ کی محنت سید سجاد ہے، ہے سہارا بی بیوں کو بے رضا کے باوجود، ہے سہارا بی بیوں کا بے رضا کے باوجود، سایہ بن کر ابر رحمت سید سجاد ہیں، سایہ بن کر ابر رحمت سید سجاد ہیں، باد امو اب سکینہ کا بھروسہ جس پہ تھا، باد امو اب سکینہ کا بھروسہ جس پہ تھا، ہاں وہی مضبوط طاقت سید سجاد ہیں، ہاں وہی مضبوط طاقت سید سجاد ہیں، کتنے ہی سجدے مظاہر ہیں ادا اب تک ہوئے، کتنے ہی سجدے مظاہر ہیں ادا اب تک ہوئے، در اصل سجدوں کی زینت سید سجاد ہیں، در اصل سجدوں کی زینت سید سجاد ہیں۔ ہم مولانا مظاہر عباس زیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے اور بہترین طریقے سے مدح مولا کر رہے تھے۔ ان کے بعد میں ایک اور شاعر کو آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا، چار مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں، ناظرین سماعت فرمائیے گا۔ زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھ رہا تھا بیمار کون ہے، حاکم یہ پوچھ رہا تھا بیمار کون ہے۔ ناظرین ایک اور ایسی شخصیت کو جو ممبئی سے تعلق رکھتی ہے میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا، یقیناً اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بار ان کو سنا ہوگا، تو ہم استقبال کرتے ہیں جناب راحیل رضوی صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم، تمام حاضرین محفل اور ون چینل کے ناظرین کو میں تہہ دل سے ولادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی پر مسرت موقع پر جناب عظیم آزمی صاحب کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ گناہ گاروں سے क्यों हो पूछते कुर्बे खुदा क्या है, गुनाहगारों से क्यों हो पूछते कुर्बे खुदा क्या है, ये आबिद ही बताएंगे इबादत में मजा क्या है, ये आबिद ही बताएंगे इबादत में मजा क्या है, हुसैन इब्ने अली सजदे में है सजाद आते हैं, हुसैन इब्ने अली सजदे में है सजाद आते हैं, खुदा मालूम के ज़ैनुल्लाबा का मर्तबा क्या है, मैं साजिद हूँ इबादत है मेरी सजाद की मिदहत, मैं साजिद हूँ इबादत है मेरी सजाद की मिदहत, कोई मुझसे ना ये पूछे कि तेरा मशगला क्या है, अगर आबिद के आशिक हो सितमगारों में हक बोलो, अगर आबिद के आशिक हो सितमगारों में हक बोलो, यहाँ मौलाइयों के दर में यहाँ हक बोलना क्या है, है चाहा अपने बेटों से ज्यादा इस भतीजे को, है चाहा अपने बेटों से ज्यादा इस भतीजे को, कोई ज़ैनब से पूछे अज़मते ज़ैनुल बा क्या है, वो जिसने कैद की सख्ती में भी सजदे नहीं छोड़े, वो जिसने कैद की सख्ती में भी सजदे नहीं छोड़े, सिवाय सैयदे सजाद वहदत की बका क्या है, सना आका की अपने उनकी ही मौजूदगी में हो, सना आका की अपने उनकी ही मौजूदगी में हो, अजीम इसके सिवा ایک مدح خاکی مدوا کیا ہے گناہگاروں سے کیوں ہو پوچھتے. بہت بلند صلوات. جناب میر تقی الہم صاحب کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں. ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر, ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر, رکھ دے جو بنا تیغ کے دربار الٹ کر, ایسا کوئی پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ, پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ, چلتی رہی مولا کے جو قدموں سے لپٹ کر, چلتی رہی مولا کے جو قدموں سے لپٹ کر, ایسا کوئی بیمار ہے میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی, میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی, آزادیاں آ جاتی ہے قدموں میں سمٹ کر, ایسا کوئی بیمار ہے ہم پر تو تیری باتوں کا اثر ہو گا نوائز, ہم پر تو تیری باتوں کا اثر ہو گا نوائز, جا اور کسی بزم میں یہ ڈاٹ ڈپٹ کر, ایسا کوئی تم عابد بیمار کو بیمار نہ سمجھو, تم عابد بیمار کو بیمار نہ سمجھو, دم لے گا یہ لاکھوں سے اکیلے ہی نمٹ کر, ایسا کوئی بیمار جو سید سجاد کے پیروں ہے تکلم, جو سید سجاد کے پیروں ہے تکلم، حق بات وہ کرتے ہیں سردار بھی ڈٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، ایسا کوئی باو سے بلند صلوات ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے ایک بہترین مدح خاں جو بہترین انداز میں مدح مولا کر رہے تھے، جنہوں نے کیا خوب کہا کہ پہنا دے مجھ کو کاش وہ زنجیر زمانہ، چلتی رہی جو مولا کے قدموں سے لپٹ کر، چلتی رہی جو مولا کے قدموں سے لپٹ کر، میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی، آزادیاں آ جاتی ہے قدموں پہ سمٹ کر، آزادیاں آ جاتی ہیں قدموں میں سمٹ کر۔ اسی کے ساتھ میں آواز دینا چاہوں گا ایک اور شاعر کو، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جناب سید ناصر عباس جعفری صاحب۔ حاضران محفل السلام علیکم، سب سے پہلے میں ولادت با سعادت امام سجاد علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، اور ممدو کی شان میں ایک مصر طرح نکلا تھا مدرسہ امام ہادی میں کہ سجاد بن کے آئے علمدار کربلا۔ اسی مصرے کے زیر سائے چند اشعار پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ کیسے کوئی بتائے گا میں یار کربلا، کیسے کوئی بتائے گا میں یار کربلا، کیسے کوئی بتائے گا میں یار کربلا، جب خود ہی کبریا ہے خریدار کربلا، کیسے کوئی بتائے گا میں یار کربلا، تو واعظ تو اپنی خلد کو اپنے ہی پاس رکھ، واعظ تو اپنی خلد کو اپنے ہی پاس رکھ، ہر شخص ہے یہاں پہ طلبگار کربلا، کیسے کوئی بتائے گا میں یار کربلا۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کرنے جا رہا ہوں، اے مرض لا علاج یہاں آتا کیوں نہیں، اے مرض لا علاج یہاں آتا کیوں نہیں، اے مرض لا علاج یہاں آتا کیوں نہیں، دارالشفا ہے روزے بیمار کربلا، کیسے کوئی بتائے گا میں یار کربلا، اور ہم پہ اثر نہ ہوگا تیرے ظلم و جور کا، ہم پر اثر نہ ہوگا تیرے ظلم و جور کا، ہم پر اثر نہ ہوگا تیرے ظلم و جور کا، یہ بھول مت کہ ہم ہیں آزادار کربلا، کیسے کوئی بتائے گا میں یار کربلا۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کلام کو سب سے بہترین شعر ہے یہ، کہ بیڑی نہیں تھی بیعت فاسق تھی پاؤں میں، بیڑی نہیں تھی بیعت فاسق تھی پاؤں میں، بیڑی نہیں تھی بیعت فاسق تھی پاؤں میں، जिसको कुचल रहा था वो बीमार करबला, कैसे कोई बताएगा मैं यार करबला। तो पानी से प्यास और ग़िज़ा से खरीदी भूख, पानी से प्यास और ग़िज़ा से खरीदी भूख, पानी से प्यास और ग़िज़ा से खरीदी भूख। ये कैसा सौदा कर गए अंसार करबला, कैसे कोई बताएगा मैं यार करबला। वो तस्मीन पेश करने जा रहा हूँ, मुलाजा करें। करबला से शामू जो ज़ैनब बनी हुसैन, करबला से शामू जो ज़ैनब बनी हुसैन, करबला से शामू जो ज़ैनब बनी हुसैन, सज्जाद बन के आए आलमदार करबला, कैसे कोई बताएगा मैं यार करबला। और जलती ज़मीं पे पाओ सकीना के ना पड़े, देखिएगा बहुत बतौर ख़ास, जलती ज़मीं पे पाओ सकीना के ना पड़े, जलती ज़मीं पे पाओ सकीना के ना पड़े, छालों से सर्द करता थगम खार करबला, कैसे कोई बताएगा मैं यार करबला। तो ये थे जनाब नासिर साहब जो मधे मौला बेहतरीन अंदाज में कर रहे थे, जिन्होंने क्या खूब कहा कि बेड़ी नहीं थी बैत फासिक थी पाँव में, बेड़ी नहीं थी बैत फासिक थी पाँव में, जिसको कुचल रहा था वो बीमार करबला, जिसको कुचल रहा था बीमार करबला। नाज़रीन शेर समाप्त फरमाएगा और इस शेर के साथ मैं आखिरी शायर को आवाज़ देना चाहूँगा, जिसके बारे में जिसका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, यकीनन आप हजरात आप नाज़रीन हमेशा उनको चैनल विन के प्रोग्राम में देखा करते हैं, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन ये चंद मिसरों के साथ मैं उनको यहाँ पर दावत सुखन देना चाहता हूँ। देता हो असीरी में जो पैगाम मेरे आई, देता हो असीरी में जो पैगाम मेरे आई, तारीख में ऐसा कोई कैदी कहाँ है, तारीख में ऐसा कोई कैदी कहाँ है, बाजार में आबिद को गुजरते हुए देखो, बाजार में आबिद को गुजरते हुए देखो, जंजीर की झनकार भी अकबर की अजा हैं, जंजीर की झनकार भी अकबर की अजा हैं। इसी शेर के साथ मैं जनाब इरफान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वे यहाँ तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम और हाज़रीन महफ़िल, सलाम अलैकुम। इस पुरमसरत मौके पे हम आप तमाम लोगों की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और चार मिसरे आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, हज़रात समाअत कीजिएगा। इतना सजदा हो गया सजाद से, जिक्र सजदों का चला सजाद से, जिक्र सजदों का चला सजाद से, तो बारगाहे हक में जाने के लिए इज़्न लेती है दुआ सजाद से, इज़्न लेती है दुआ सजाद से। और हजरत एक कसीदा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाम सजा दिका जब विर्द زبان ہوتا ہے، نہ مسجاد کا جب ورد زباں ہوتا ہے، مجھ پہ دنیا کو فرزدق کا گماں ہوتا ہے۔ یہ بھی شعر بطور خاص، عشق سجاد میں مطلوب ہے اعلیٰ ظرفی، عشق سجاد میں مطلوب ہے اعلیٰ ظرفی، اس کے قابل کوئی کم ظرف کہاں ہوتا ہے، اس کے قابل کوئی کم ظرف کہاں ہوتا ہے، در پہ سجا دکھے آیا جو سوالی بن کر، در پہ سجا دکھے آیا جو سوالی بن کر، لوٹتے وقت وہ سلطان جہاں ہوتا ہے، لوٹتے وقت وہ سلطان جہاں ہوتا ہے، خطبہ عابد بیمار کی حیبت ہے یزید، خطبہ عابد بیمار کی حیبت ہے یزید، جو تیرے شہر میں آغاز اذان ہوتا ہے، جو تیرے شہر میں آغاز اذان ہوتا ہے، تیری گردن پہ لگا بولے یہ ہنس کر اصغر، دیکھو سجاد کا بچپن بھی جوان ہوتا ہے، ارے دیکھو سجاد کا بچپن بھی جوان ہوتا ہے، تو خون سجاد بھی ہے خاک شفا میں شامل، ہے مصلی جہاں سجاد وہاں ہوتا ہے، ہے مصلی جہاں سجاد وہاں ہوتا ہے، عقلانات کا لیے پھرتا ہے اب نام یزید، بغض سجاد میں ہر سودا گراں ہوتا ہے، بغض سجاد میں ہر سودا گراں ہوتا ہے، اے حمیدہ عابد کہتی ہے نگاہ عرفان، اے حمیدہ عابد کہتی ہے نگاہ عرفان، جشن سجاد میں جنت کا سما ہوتا ہے، جشن سجاد میں جنت کا سما ہوتا ہے۔